किंतु इससे भगवान शंकर जी को वश में करना कठिन है। इंद्र ने कहा, हे रतिकांत, तुम्हारी शक्ति को मैं जानता हूँ। तुम्हारे द्वारा इस कार्य के सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव अपने सखा मधुमास को लेकर रति के साथ तुरंत ही हिमालय के शिखर पर गया। वहां पहुंचकर उसने कार्य के उपाय का विचार करते हुए सोचा कि महात्मा पुरुष निष्कंप अविचल होते हैं, उनके मन को वश में करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। उसे पहले ही शुद्ध करके उसके ऊपर विजय पाई जाती है। पहले मन का संशोधन कर लेने पर ही प्राय सिद्धि प्राप्त होती है। मैं महादेव जी के अंतःकरण में प्रवेश करके इंद्रिय समुदाय को व्याप्त कर रमणीय साधनों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करूंगा। यह सोचकर कामदेव भगवान भूतनाथ के आश्रम पर गया। वह आश्रम पृथ्वी का सारभूत स्थान जान पड़ता था। वहां की वेदी देवदारु के वृक्ष से सुशोभित हो रही थी। कामदेव ने, जिसका अंतकाल क्रमशः समीप आता जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा। भगवान शंकर जी ध्यान लगाए बैठे हैं। उनके अध खुले नेत्र अर्ध विकसित कमल दल के समान शोभा पा रहे हैं। उनकी दृष्टि सीधी एवं नासिका के अग्र भाग पर लगी हुई है। शरीर पर उत्तरीय के रूप में अत्यंत रमणीय व्याघ्र चरम लटक रहा है। कानों में धारण किए हुए सर्पों के फनों से निकली हुई फुफकार की आंच से उनका मुख पिंगल वरण का हो रहा है। हवा से हिलती हुई लंबी लंबी जटाएं उनके कपोल प्रांत का चुंबन कर रही है। वसुकी नाग का यज्ञोपवीत धारण करने से उनकी नाभि के मूल भाग में वासुकी का मुख और पूछ सटे हुए दिखाई देते हैं। वे अंजलि बांधे ब्रह्म के चिंतन में स्थिर हो रहे हैं और सर्पों के आभूषण धारण किए हुए हैं। तदनंतर वृक्ष की शाखा से भंवर की भांति झंकार करते हुए कामदेव ने भगवान शंकर जी के कान में होकर हृदय में प्रवेश किया। काम का आधारभूत वह मधुर झंकार सुनकर शंकर जी के मन में रमण की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपनी प्राण बल्लभा दक्ष कुमारी सती का स्मरण किया। तब स्मरण पथ में आई हुई सती उनकी निर्मल समाधि भावना को धीरे धीरे लुप्त करके स्वयं ही लक्ष्य स्थान में आ गई और उन्हें प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित सी जान पड़ी। फिर तो भगवान शिव उनकी सुध में तन्मय हो गए। इस आकस्मिक विघन ने उनके अंतःकरण को आवृत कर लिया। देवताओं के अधीश्वर भगवान शंकर जी क्षण भर के लिए काम जनित विकार को प्राप्त हो गए, किंतु यह अवस्था अधिक देर तक ना रही। कामदेव का कुचक्र समझकर उनके हृदय में कुछ क्रोध का संचार हो आया। उन्होंने धैर्य का आश्रय लेकर कामदेव के प्रभाव को दूर किया और स्वयं योग माया से आवृत होकर दृढ़ता पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। उस योग माया से अभिष्ट होने पर कामदेव जलने लगा। अतः वह वासनामयी व्यसन का रूप धारण करके उनके हृदय से बाहर निकल आया। बाहर आकर वह एक स्थान पर खड़ा हुआ। उस समय उसकी सहायिका रति और सखा बसंत इन दोनों ने भी उसका अनुसरण किया। फिर मदन ने आम की मोर का मनोहर गुच्छ लेकर उसमें मोहन अस्त्र का आधान किया और उसे अपने पुष्पमय धनुष पर रखकर तुरंत ही महादेव जी की छाती में मारा। इंद्रियों के समुदाय रूप हृदय के बिंद जाने पर भगवान शंकर जी ने कामदेव की ओर दृष्टिपात किया। फिर तो उनका मुख क्रोध के आवेग से निकलते हुए घोर हुंकार के कारण अत्यंत भयानक हो उठा। उनके तीसरे नेत्र में आग की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। रुद्र शरीर धारी भगवान रुद्र जी का वह नेत्र ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा मानव संसार का संहार करने के लिए खुला हो। मदन पास ही खड़ा था, महादेव जी ने उस नेत्र को फैलाकर मदन को ही उसका लक्ष्य बनाया। देवता लोग त्राही त्राही कहकर चिल्लाते ही रह गए और मदन उस नेत्र से निकली हुई चिंगारियों में पड़कर भस्म हो गया। कामदेव को दग्ध करके वह आग समस्त जगत को जलाने के लिए बढ़ने लगी। यह जानकर भगवान शंकर जी ने उस काम अग्नि को आम के वृक्ष, बसंत चंद्रमा, पुष्प समूह, भमर तथा कोयल के मुख में बांट दिया। महादेव जी बाहर और भीतर भी कामदेव के बाणों से विद्ध थे, इसलिए उपयुक्त स्थानों में उस अग्नि का विभाग करके वे उनमें से प्रत्येक को प्रज्वलित काम अग्नि के ही रूप में देखने लगे। वह काम अग्नि संपूर्ण लोक को शोभ में डालने वाली है, उसके प्रसार को रोकना कठिन होता है। कामदेव को भगवान शंकर जी के हुंकार की ज्वाला से भस्म हुआ देख रति उसके सखा बसंत के साथ जोर जोर से रोने लगी। फिर वह त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर जी की शरण में गई और धरती पर घुटने टेक कर स्तुति करने लगी। रति बोली, जो सबके मन है, यह जगत जिनका स्वरूप है और जो अद्भुत मार्ग से चलने वाले हैं, उन कल्याणमय शिव को नमस्कार है। जो सबको शरण देने वाले तथा प्राकृत गुणों से रहित हैं, उन भगवान शंकर जी को नमस्कार है। नाना लोकों में समृद्धि का विस्तार करने वाले शिव को नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित वस्तु देने वाले महादेव जी को प्रणाम है। कर्मों को उत्पन्न करने वाले महेश्वर जी को नमस्कार है। हे प्रभु, आपका स्वरूप अनंत है, आपको सदा ही नमस्कार है। हे देव, आप ललाट में चंद्रमा का चिन्ह धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपकी लीलाएं असीम हैं, उनके द्वारा आपकी उत्तम स्तुति होती रहती है। वृषभ राज नंदी आपका वाहन है, आप दानवों के तीनों पुरों का अंत करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और नाना प्रकार के रूप धारण किया करते हैं, आपको नमस्कार है। काल स्वरूप आपको नमस्कार है, काल संख्या रूप आपको नमस्कार है, तथा काल और कल दोनों से अतीत आप परमेश्वर जी को नमस्कार है। आप चराचर प्राणियों के आचार का विचार करने वालों में सबसे बड़े आचार्य हैं। प्राणियों की सृष्टि आपके ही संकल्प से हुई है, आपके ललाट में चंद्रमा शोभा पाते हैं। मैं अपने प्रियतम की प्राप्ति के लिए सहसा आप महेश्वर जी की शरण में आई हूँ। हे भगवान, मेरी कामना को पूर्ण करने वाले और यश को बढ़ाने वाले मेरे पति को मुझे दे दीजिए, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती।